I la jornada forta podem dir que és la del dissabte dia d'Àneu, no? Correcte, la del dissabte dia d'Àneu. A les 3 i mitja hi haurà una partida femenina de raspall, perquè, com bé saben, la nova Moixeranga està molt sensibilitzada en el tema de la dona i la integració de la dona, i després, a partir de les 4 i mitja, la gran partida, que serà per primera vegada la primera partida de raspall professional del GMSI. Uh-huh. Podem dir que heu estrenat un torneig nou, no? Un trofeu professional de raspall? Sí. I que és una partida a dobles? Com? Que és una partida a parelles? Sí, sí, és una partida a parelles en la que per un costat tindrem a Waldo i a Guillem, i per l'altre tindrem a Ricard i a Josep. Uh-huh. I bé, podem dir, no, que és una gran partida, no? Tindrem una jornada històrica, no, en el GMSI, perquè heu portat això, un nou trofeu, i la partida és de molt de nivell. La veritat és que tenim molta sort de comptar en aquesta partida i en aquests pilotaris per la seva professionalitat i per la seva involucració en tot el que és el tema de la pilota. Sí, sí, podem estar molt contents de la partida històrica que anem a tindre així al GMSI, però no podia ser d'una altra manera, ja que és la primera. Esperem que no siga l'última. Segur que no. Doncs moltíssimes gràcies, Marc. Gràcies per apropar-nos el que passarà al GMSI, i res, que vaya molt bé, molta sort en la Setmana Cultural. Moltes gràcies.